أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Geçen hafta İsa Aleyhisselam'ın yeniden dünyaya gelip gelmeyeceği sorusuna Kur'an-ı Kerim'den cevap aramış ve tekrar gelmesinin mümkün olmadığını görmüştük. Ancak arkadaşlarım bana şunu söyledi, dediler ki mesele çok detaylı, çok genişlemesine anlatıldı. Bazı şeyler kaçırılmış oldu. Bu sebeple bu hafta konuyu tekrar özetleyerek Saf suresinden kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ali İmran suresinin 3. surenin 55. ayetini tekrar okuyalım. Bir de bir haftadır siz zihninizde bunu aşağı yukarı biraz olgunlaştırmaya çalışmışsınızdır. Yerine tam yerleşmesi için de buna ihtiyaç olur. Ali İmran 55, 58. sayfa. Burada Allah-u Teala şöyle buyuruyor. اِذْ قَالَ اللّٰهُ يَا عِيْسَى اِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ اِلَيَّ وَمُطَحِّرُكَ مِنَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا. Bir gün Allah İsa Aleyhisselam'a şöyle dedi: İsa, seni vefat ettireceğim ve kendime yükselteceğim. İyi insanların ruhları vefattan sonra göklere yükselir. La tufettahu lehum ebvabus semavat diye bir ayet-i kerime vardır. Onu şey yapıyoruz. Evet, Araf suresinin 40. ayetine bakarsan 156. sayfa. Burada bakın Allah-u Teala şöyle buyuruyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا. Ayetlerimiz karşısında yalan söyleyen, kendilerini ayetlerden üstün gören, çünkü böyle insanlar vardır. Allah-u Teala mesela bir ayet indirmiştir. Dersiniz ki Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Kurban olayım doğru ama der. Kendi kafasına göre bir şeyler söyler. kendi söylediğini esas alır. Bu ne demektir? Allah'ın ayetini hafif görüyor demektir. Değil mi? Böyle insanlar çoktur. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا Ayetlerimize karşı yalan söyleyen وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا Kendisini ondan büyük göstermeye çalışanlar لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ اَبْوَابُ السَّمَاءِ Onlar için göklerin kapısı açılmayacak. Ne zaman? Öldüğü zaman. Yani ruhu göklere yükselmeyecek. Bir hadis-i şerifte var. Şimdi hadisi şu anda net olarak hatırlamıyorum ama mana olarak söyleyeyim. Vefat eden bir kişinin ruhunu melekler önce göklere çıkar. Eğer iyi insansa kapılar açılır ve yaptığı amellere göre 7. kat semaya kadar çıkabilir. Ama inançlı bir kişi değilse hemen oradan içeriye sokulmaz. Orada melek onun ruhunu bırakır. O da sanki rüzgar önünde savrulan bir gazel gibi öyle aşağılara doğru gider. Tabi sonra da elbette o hesap vermek için bir yerde alıkonur. Şimdi bu ayeti kerimeyi dikkatle dinlersek اِنَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ اَبْوَابُ السَّمَاءِ Gök kapıları onlar için açılmayacaktır. وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ fi semmil khiyat. Deve iğne deliğinden geçinceye kadar da cennete giremeyeceklerdir. Deve hiçbir zaman iğne deliğinden geçmez. Bunlar da cennete giremez. Ve kezalike nezzil mujrimin günahkarları böyle cezalandırırız. O zaman vefat eden iyi kişilerin ruhu için demek ki göklerin kapıları açılır. Bu anlaşılıyor değil mi burada? O zaman şu ayeti tekrar, niye bu ses bir gidip bir geliyor? İyi mi? Peki iyiyse tamam. وَاِذْ قَالَ اللّٰهُ يَا عِيْسَى اِنِّي مُتَوَفِّكِ İsa, seni vefat ettireceğim. Vefat ettirince İsa Aleyhisselam'ın ruhu nereye çıkacaktır? Göklere çıkacaktır değil mi? O zaman gayet normal olarak ne diyor Allah-u Teala? وَرَافِعُكَ seni yükselteceğim ileyye bana. Tabi her taraf Allah'ın, göklerde yerde. Ama bu bana yükselteceğimden maksat yani seni daha değerli bir yere alacağım demektir. Miraç'la ilgili hadis-i şerifte İsa Aleyhisselam'a Peygamber Efendimiz kaçıncı kat semada karşılaşmıştı ya? İkinci kat semada olması lazım. Evet. İki olacak. Ve mutahhiruke minellezine kafaru. Seni şu kafirlerden kurtaracağım. Kimdi o kafirler? Yahudiler. İsa Aleyhisselam'ı öldürmek için aburka altına almışlar. Ve gereken her şeyi yapmışlardı. Öyle bir zamanda insan nedir? Kafirler sizin etrafınızı sarmış olsun. Şöyle düşünün kendi kendinize. Ve sizi öldürmek istiyorlar. Allah'a nasıl dua edersiniz? Beni al diye mi dua edersiniz? Beni bunların eline bırakma dersiniz değil mi? Tabii beni bunların eline bırakma ya Rabbi dersiniz. Yani ölsen bile cesedin bunların eline geçmesin demez misiniz? Tamam. Çünkü bu defa cesede bir kötülük yaparlar, değil mi? Gayet normaldir. Çünkü o hırslı kalabalık öldürmekle tatmin olmaz ki. Her şeyi yaparlar. Ve mutahhiruke minellezine kafaru, Allahü Teala İsa Aleyhisselam'a diyor ki seni bu kafirlerden kurtaracağım. Şimdi seni vefat ettireceğim. Kendime yükselteceğim. Ve bu kafirlerden kurtaracağım. Neyi kurtaracak o kafirlerden? Cesedini kurtaracak. Yani vefat ettikten sonra bile cesedini onlara vermeyeceğim. Sahabeden bir zat da aynı şekilde, yani buna benzer bir şekilde birçok Müslümanı öldürüyorlar. O da çarpışıyor ve Allah'a dua ediyor. Ya Rabbi diyor, benim cesedimi bunlara bırakma. Allah da o zatın duasını kabul ediyor. Şimdi ismi aklıma gelmedi. O zatın duasını kabul ediyor. Şehit ediyorlar. Cesedin etrafını sinekler sarıyor ve cesede yaklaşamıyorlar. Sonra hava kararıyor. Müthiş bir yağmur. Sabahleyin geliyorlar ki ceset yok. Sel almış götürmüş cesedi, bir yere gömmüş. Ne oldu şimdi? Allah o sahabinin cesedini onlara bırakmadı. İsa Aleyhisselam'ın cesedini de o kafirlere bırakmamıştır. Melekler alıp bir başka yere nakletmiş olabilirler. وَجَاعِلُ الَّذ۪ينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ Kıyamet gününe kadar sana uyacak olanları bu kafirlerden üstün kılacağım. İsa Aleyhisselam'a bugün uyanlar kimler? Müslümanlar değil mi? Peki gerçekten Müslümanlar İsa Aleyhisselam uyuyorlar mı? İsa Aleyhisselam'a gerçekten uyan Müslüman Kur'an-ı Kerim'e uyar. Kur'an-ı Kerim'de de son peygamber gelmiştir. Değil mi? Daha ne beklentisi içerisindesiniz? Neyi bekliyorsunuz? İsa tekrar gelecekmiş. Gelip ne yapacak? Kur'an-ı Kerim'i tatbik edecek. Tamam, Kur'an-ı Kerim elimizde zaten. Kurtaracak diyorlar. Kimi kimden? Kimi kimden kurtaracak? Şimdi kutlu doğum haftasındayız. Birçok kimseyi görüyoruz. Allah'ı peygamberimize şikayet ediyorlar. Sen gittin gideri kimse yüzümüze bakmaz oldu ya Resulallah. Tövbe estağfurullah. Gel bilmem neredesin falan filan. Ya gelip ne yapacak? Gelse sana diyecek ki Kur'an-ı Kerim'e uy. Kur'an'da senin elinde, uysana. Peygamberimiz geldi, yaşadı. Kendi en yakını amcası inanmadı. Ebu Leheb de amcasıydı, onunla ilgili bir sure indi. Yaptığı kötülükleri bize anlatan. Sen ona uyduktan sonra, onun getirdiği kitaba uyduktan sonra tamam işte. Peygamberin yolundasın. Daha ne bekliyorsun? Eğer istiyorsan ki her türlü kötülüğü yapayım, ondan sonra da ahirette de cennette olayım diyorsan böyle bir bolluk yok. Kimden kurtaracak? Haşa, Allah-u Teala'dan güçlü birisi mi gelecek? Ya da böyle bir zat geldiği zaman Allah imtihanı mı kesecek? Kanunlarını mı değiştirecek? Peki o zamana kadar yaşamış olanların suçu ne? O geldiği zaman kurtaracak. O zamana kadar yaşayanları kim kurtaracak? Demezler mi ya Rabbi, biz de onun geldiği zamanda yaşatsaydın biz de kurtarırdı. Yani o kadar mantıksız, akılsızca şeyler ki, ya ne işiniz var kardeşim? Hadi Hristiyan anlarım. Kendi kitaplarında bir peygamber beklentisi var. İşte burada okumuştuk ilgili ifadeleri. Muhammed Aleyhisselam'a inanma mecburiyetleri var. Ona inanmayınca İsa'yı tekrar getirerek, İsa tekrar gelecek diyerek Hristiyanları kandırıyor kilise. Bunu çok iyi biliyor ki, çok iyi biliyor ki Muhammed Aleyhisselam beklenen peygamberdir. Kilise bunu çok iyi biliyor ama Hristiyan vatandaşlar bilmiyorlar. E onlar da bir peygamber geleceğini şey yapıyor, o zaman gelecek olan İsa'dır diyor. Hadi onu anladık. Yahudi için de aynı şey söz konusu. Onlar da gelecek peygambere inanmak zorundalar. E o da bir, ikisi de gelecek peygambere Mesih diyor. Hristiyanlar da Mesih diyor, Yahudiler de Mesih diyor. Yani Allah'ın desteğini almış bir zat manasına. E gelmiş peygambere inanmıyorlar, anladık. Peki senin neyin var? Senin kitabında böyle bir şey yok. Nasıl oluyor ki Tevrat'ta ve İncil'de gelecek peygamberin adı bile yazılıyken senin Kur'an'ında bundan hiç bahsedilmiyor? Eğer bir peygamber gelecek olsaydı Kur'an-ı Kerim kesinlikle bahsetmez miydi? Yok efendim, o peygamber olarak gelmeyecek. Ya ne olacak? Peygamberimize ümmet olacak. E niye tenzil-i rütbe yaptırıyorsun ki? Apoletleri sökülmüş olarak gelmiş olacak. Allah Allah. Ya sen her yatsıdan sonra boşuna mı Amene Resulü okuyorsun? Orada demiyor musun? Yani o ayeti okumuyor musun? لَا نُفَرِّكُ بَيْنَ اَحَدٍ مِنْ رُسُولِهِ Allah'ın peygamberlerinden birini diğerinden ayırmayız. Demiyor musun? Daha bu ayrımcılık nereden? Neden bir peygamber gelsin de öbür peygamber ümmet olsun? Şimdi burada vefat ettireceğim diyor. Hani Kur'an-ı Kerim'de ikili sistem var diyoruz ya devamlı. Mesani ve müteşabih. Burada müteveffike. Geçen hafta da söylemiştim. Tekrar bu hafta şey yapayım. Maide suresinin son sayfasını lütfen açın. 128. sayfa. ...116'dan itibaren okuyacağız. وَاِذْ قَالَ اللّٰهُ يَا عِيْسَ بْنَ مَرْيَمْ Bir gün Allah-u Teala şöyle demişti. Meryem oğlu İsa. E ente kulte linnâsi ittehidûni ve ummiye ilâheyni min dûnillah. İnsanlara sen mi dedin? Beni ve annemi Allah ile kendi aranıza aracı tanrılar olarak koyun diye. Meryem'i aracı tanrı kabul eden hangi kilise biliyor musunuz? Katolikler. Katoliklerdir. Mustafa Bey, Katolikler o şey son kitabı getirir misin buraya? Katoliklerin Meryem validemizle ilgili söylediklerini bir okuyalım görürsünüz şimdi. Katolikler ne diyor bakın. Meryem ana gerçek anlamda Tanrı'nın anasıdır. Duyuyor musunuz? Tanrı'nın anası ne olur? Tanrı olur, başka ne olacak? Onun analığı bitmemiştir. Yinelenen ara buluculuğu ile ebedi esenlikler sağlayan armağanları garanti altına almaya devam etmektedir. Ara buluculuk nerede ara buluculuk yapıyor? Allah'la insanlar arasında. Bu ne demek? Şimdi iki kişi arasında ara buluculuk yaptığınızı düşünün. Bir ona gidersiniz, onu ikna etmeye çalışırsınız değil mi? Bir buna gelirsiniz, bunu ikna etmeye çalışırsınız, ikisinin arasını bulursunuz. Bu ne demek ya? Bu ne demek? İki tarafın yanında da çok itibarlı olması lazım değil mi? İşte ilahem min dunillah bu. Allah'la insanlar arasına giren Tanrı. Niye? Çünkü bir taraf insan olacak ki insanlarla görüşsün, bir tarafı Tanrı olacak ki Tanrılarla görüşsün. Yarı insan, yarı tanrı. Meryem Ana'ya kilisede avukat. Kime karşı bir avukatlık yap? Allah'a karşı. Yani Allah bir yanlışlık yaparsa uyaracak. Ve beri tarafta savunacak. Ya Rabbi sen bilmesin aslında bu şöyle böyle iyidir diye. Avukat, yardımcı, yardıma koşan, ara buluculuk yapan derler. İşte Allahü Teala burada diyor. İsa, sen mi dedin bu insanlara? Beni ve anamı Allah ile kendi aranıza Tanrı olarak yerleştirin. Şimdi İsa Aleyhisselam cevap verecek. Kale Sübhanek. Şimdi Meryem ananın gerçek anlamda Tanrı olduğunu ne zaman kararlaştırmışlar? Onu da buradan okuyayım. ...431'de... ...üçüncü Ökümenik Efes Konsili. Efes'te bu kararı almışlar. Şimdi orayı şey yapıyorlar ya... ...hac yapıyorlar biliyorsunuz. Meryem Ana'yı. Çünkü orada Tanrı'nın anası ilan etmişler Meryem Ana'yı. İsa Aleyhisselam'ın doğumu kaç? Sıfır kabul ediliyor. 431. Kaç sene sonra? Kim kabul etmiş? Kendileri. Yahu bu bugünkü Hristiyanların hiç iler tutar tarafları yok. Müslümanlar dinlerinin farkında olmadıkları için onun keyfini sürdürüyorlar. Şöyle bir karar almışlar Efes'te. Katoliklerin kitabından okuyor. Yani Katoliklerin kitabından alıntı bu. Geçen hafta da söylemiştim. Bugün görevde olan Papa Ratzinger'in başkanlığındaki 12 kişilik bir kardinaller grubunun 6 yıllık çalışmasıyla yazılmış bir kitap bu. Onların resmi kitapları. Yani falanca kişinin yazdığı kitap değil. İsa kendi kişiliğini akıllı ruhla canlandırmış bir bedenle birleştirerek insan olmuştur. Kendi kendini kendisi insan yapmış. Meryem ana ise gerçek anlamda Tanrı'nın anasıdır. O zaman almışlar bu kararı. Peki, şimdi bu ayeti okuyorum ya az önce bak. Birisi kalkıp der ki, bu sözü Allah İsa Aleyhisselam vefat etmeden söylemişti diyebilir. Ama İsa Aleyhisselam vefat etmeden kimse Meryem'e ana demiyor, şey Tanrı demiyordu ki. Değil mi? Ona Tanrı sözünü 431 sene sonra söylemiştir. Dolayısıyla bu mecburen ahirette olacak bir konuşmadır. Bir başka yolu yok. Yok, sıfır tarihinden itibaren hayatlarına giren bir şey yok. Yavaş yavaş Pavlus zamanında başlamış. Pavlus başlangıçta çok ciddi tepkilerle karşılaşmış. Yöneticiler ona destek vermişler. Daha sonra Pavlus'un düşünceleri yavaş yavaş resmi baskılarla kabul ettirilmiş. Yoksa İsa Aleyhisselam hayattayken zaten kendileri de burada söylüyorlar. Havariler zamanında İsa gerçek insan ve gerçek peygamber kabul edilirdi diyorlar. Tanrı sayılmazdı, onu da kabul ediyorlar. Kendi sözleri bu. Ve iz kâle Allahu ya İsa, bir gün Allahü Teala şöyle diyecektir. İsa, ya İsa ibn Meryem, Meryem oğlu İsa, اَاَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَاُمِّيَ اِلَٰهَيْنِ مِنْ دُونِ اللّٰهِ. Bu insanlara sen mi dedin ki beni ve anamı Allah'la kendi aranıza Tanrı olarak yerleştirin. Bu dun kelimesine o şekilde mana veriyoruz çünkü doğru anlam odur. Dun demek bir şeyin aşağısında demektir. Allah'ın dununda da Allah'ın aşağısında. Çünkü bu tip yanlış inanca sahip olanlar Allah'ı insanlardan çok uzak kabul ederler. Allah sizden uzak. E ne olacak? E biz sizi ona yaklaştıracağız. Ve kendilerini Allah'la insanlar arasında aracı kabul eder ve tanrılaştırırlar. Onun için Allah'ın doğumunda insanların fevkinde, üzerinde oluyor. Allah'tan aşağı, insanlardan yüksek. Aracılık yapıyor ve insanları Allah'a ulaştırıyorlar ve o arada da şeylerini alıyorlar. Avantajlarını alıyorlar. Yani insanları kendilerine kul yapıyorlar. İsa Aleyhisselam şöyle cevap verecek. Kâle subhânek. Ya Rabbi senin bununla ne alakan olur? Sen bunlardan uzaksın. Ben seni tenzih ederim böyle şeylerden. Ma yekûnü li en ekûle mâ leyse li bihak. Ben hakkım olmayan bir şeyi söyleyemem ki. Böyle bir şey söylemek bana yakışmaz, bu yanlış, bu haksız bir söz olur. İn kuntu kultuhu fekad alimte. Eğer ben böyle bir şey dediysem kesinlikle sen bilirsin. Te'lemu ma fi nefsi ve la a'lemu ma fi nefsik. Sen benim içimde olanı bilirsin ama ben sende olanı bilemem. Ve la yuhitune bi şey'in min ilmihi illa bima şa, diyor Allahu Teala. Allah'ın bilgisinden insanlar ancak Allah'ın istediği kadarını kavrarlar. Yani Allah kendi bilgisinden ne kadarını İsa Aleyhisselam vermişse o kadarını, bize de ne kadarını vermişse o kadarını kavrarız. İşte okuduğumuz Kur'an Allah'ın bilgisinden olan şeylerdir. Onun için ben sende olanı bilemem. Ama sen bende olanı bilirsin. İnneke ente allamul guyub. Çünkü gayıpları bilen sensin. Fena fillahı savunanlara karşı elbette ki bir cevap olur senin zatında olanı bilmem diye. Çünkü fena fillahı savunanlar insanları da Allah'laştırıyorlar. Yani her şeyi Allah'ın bir parçası kabul ediyorlar. Bu şeyden daha çok Hint kaynaklı bir inançtır bu. Felsefedir, evet. Ma kultu lehum illa ma emarteni. Sen bana neyi emretmişsen onlara yalnızca onu söyledim. En i'budullaha rabbi ve rabbekum. Benim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a kul olun dedim. Ve kuntu aleyhim şehiden ma dumtu fihim. İçlerinde kaldığım sürece onların şahidiydim. Yani ne yaptıklarını görüyordum. İçlerinde yaşadığım zaman. Felemma tevaffeyteni, ne zaman ki beni vefat ettirdin. Şimdi vefat ettirme kelimesi Ali İmran'da geçen kelime değil mi? İnni mutevaffike, seni vefat ettireceğim. فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِ, ne zaman ki beni vefat ettirdin, كُنْتَ اَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ, onların üzerinde gözetleyici sadece sen oldun. Yani ne olup bittiğinden benim haberim yok. Benden sonra ne yaptılar, ne ettiler bilmiyorum. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de benzeri bir şey söyleyecek ahirette. Bu ayeti tamamlayayım da, ve ente ala kulli şeyin şehid, sen her şey üzerinde şahitsin. Yani ne olup bittiğini sen çok iyi bilirsin. Yani sen öyle dediysen tamamdır ya Rabbi, demiş oluyor. Şimdi gördünüz mü, beni vefat ettirdikten sonra onlarla ilgili ne olup bittiğini sen bilirsin diyor. Bu nedir? Nasıl? Bak, ahirette konuşuyor. O zamana kadar bir şey yok. Tekrar dünyaya gelecek olan bir kişi böyle mi konuşur? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de benzer şeyi söyleyecektir ahirette. Onun için de Furkan suresini bir açın lütfen. 25. sure. surenin 25. surenin 27. ayetinden itibaren okuyacağız. Hatta oradan değil, 30. ayetini okuyalım, sonra yukarıya çıkarız. Ve kâle Rasûl. Rasûl şöyle diyecektir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ahirette. Ya Rabbi. İnne kavmi ittehadu hâdel Kur'âne mahcûra. Benim kavmim bu Kur'an'ı kendilerinden uzak tuttular. Benim kavmim bu Kur'an'ı kendilerinden uzak tuttular. Benim kavmim dediği kimdir peygamberimizin? Efendim? Sizler mi? Siz peygamberin kavminden misiniz? Size ne kavmi derler? Türk kavmi derler. Benim ümmetim demiyor, dikkat edin. Tabii, içinde yaşadığı kavim. Yani ashab tabii, doğru ashab. İçinde yok, inanmayanlar değil. İnanmayanlar olsa Kur'an'ı tuttular demez. Kur'an'ı tuttular. Tamam, Kur'an ellerinde. Ama içini açmıyorlar, bakmıyorlar. Baksalar bile birçok ayeti görmüyorlar. Bu Kur'an'ı kendilerinden uzak tuttular. Evet, Tirmizi'deydi değil mi? Bukhari'de miydi? Bukhari'de miydi? Peygamberimiz de öyle diyecek. Diyecek ki, Ya Rabbi, inne kavmi ittekadu hâzel Kur'âne mahşûra. Benim kavmim, yani soydaşı, yani Araplar ve içinde yaşadıkları, ona ashaplık yapmış olan kişilerin bir kısmı. Mehmet Bey, ayetler üzerinde çok dikkatli bir şekilde düşünmek lazım. Hamasi yaklaşmamak lazım. Şimdi bunlar kim? Yukarıya doğru bakalım, kim olduğu anlaşılır. يَوْمَ يَعَطُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ. O gün zalim kişi tırnaklarını yiyecek böyle. Ben ne yaptım diye, hani böyle yani şaşırır ya, kötü şey yapmış, kendini savunacak durumda değil. Artık tırnaklarını yer, ne yapacağını şaşırır. Çerçi dökük, içi şey burkulmuş. Çok zor durumda. يَوْمَ يَعَطُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدِهِ. O zalim kişi o gün ellerini ısırır. يَكُولُ şöyle der. يَا لَيْتَنِي. Ah keşke. Keşke ben اِتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَب۪يلًا. Bu peygamber dilinde bir yol edinseydim. Bir yol tuttursaydım. Ya veylete leyteni lem ettehiz fulanen halile. Keşke ben şu adamı kendime dost edinseydim. Lekad adalleni ani zikri. Beni Kur'an'dan uzaklaştırdı. Zikir Kur'an. Dalle an, yani Kur'an'ın yolundan çıkardı. Şimdi burada aklınıza gelebilir. Bunlar hiç Müslüman olmamış kimseler diyebilirsiniz. Değil mi? Akla gelmez mi? Yani Peygamberimiz zamanında yaşayan ve Müslüman olmayan Araplardır diyebilirsiniz. Ama öyle dememizi engelleyen ayetler var. Geçen hafta okumuştuk. Ali İmran suresindeydi. 4. cüzde olacak. 106. ayetmiş. Ayete dikkat okuduğumuz zaman anlarız. يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ. O gün bazı yüzler ak olacak, bazı yüzler kararacak. Kararacak olanlar hangileri? İşte bu ayetler. Parmaklarını, ellerini ısıranlar. Değil mi? Peki bunlar kim? اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيمَانِكُمْ. İnandıktan sonra kafir mi oldunuz? Demek ki bunlar inanmış değil mi? Bazı ayetleri duymamaya başlamıştır. Görmemeye başlamıştır. Öyle olur zaten. Adam fakir ve muhtaç olduğu zaman indarını arar bazı kimseler. Sonra eline imkanlar geçer. Daha önce işleyemedikleri günahı işlemesi olur. Çünkü bazı günahlar parasız işlenmez. Bazı günahlar da az parayla işlenmez. Cebine para geçti mi, yavaş yavaş kendine fetvalar bulmaya başlarsın. Önce Allah nasıl olsa affeder dersin, günahı şey yaparsın, arkasından hoşuna gider. Sonra yavaş yavaş canım ya Cenab-ı Hakk'ın buna ne ihtiyacı var demeye başlarsın. Sonra da ya kardeşim işte falan bir sürü kendine göre mantıklı gerekçeler bulursun. İlgili ayetleri hiç duymak istemezsin. Seni çok rahatsız eder. Onun için en iyisi Kur'an-ı Kerim'den uzak kalmaktır. İşte hepiniz de çok iyi biliyorsunuz ki bugünkü Müslümanı en fazla rahatsız eden şey Kur'an-ı Kerim'dir. Bunu gayet iyi biliyorsunuz. Lafta rahatsız etmez. Önemli değil. Kur'an'ı ezberlemek hiç rahatsız etmez. Güzel hafızların ağzında dinleyebilir, ağzından dinleyebilir. Ondan da büyük zevk alır. Ama Kur'an'ın içindeki ayetleri okuyup anlamaya başladığınız zaman kendi hayatıyla çeliştiğini görünce kıvranmaya başlar ve bakarsınız ki sıvışmış gitmiş. İşte buradan bakın. لَقَدْ اَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدِ اِذْ جَاءَنِي. Bana geldikten sonra Kur'an'dan beni uzaklaştırdı. Demek ki bu önce ne olmuş? Müslüman olmuş. İnanmış. Peygamber'e sahabi olmuş. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْاِنْسَانِ خَزُولًا. Şeytan insanı böyle yalnız bırakır. وَقَالَ الرَّسُولُ. Orada peygamber de şöyle diyecektir ahirette. Ya Rabbi, اِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورًا. Benim kavmim bu Kur'an'ı kendilerinden uzak tuttular. Çünkü esas olan Kur'an-ı Kerim'e uymaktır. Esas olan o. Bunu söyledik mi birileri hemen hop oturup hop kalkıyor. Ya peygamberin sünneti ne olacak? Ya peygamber Allah'ın ortağı mı? Allah'ın elçisi ise elçi Allah'ın kitabına uyar. Allah'ın kitabı elçiye nasıl davranılması gerektiğini, elçinin sözlerinin nereye konması gerektiğini de söyler. Dolayısıyla elçiye uymak için gerekli emirler Kur'an'da zaten vardır. Kur'an'ın o emirlerine uydun mu, elçinin yerini de Kur'an-ı Kerim tayin etmiştir, ona göre hareket edersin. Sen kendi kafandan mı tayin edeceksin yerini? Ve Buhari'de geçen birçok hadis kitabında geçen şu hadis-i şerif de var. Gittiğiniz zaman kendi şeylerinize bakın. Kıyamet günü peygamberimizin ashabının bir kısmı amel defterleri solundan verilerek sol tarafa alınacak. Ve peygamberimiz diyecek ki Ya Rabbi ha ulai ashabi. Onları ben tanıyacak, onları ben tanıyorum. Evet, ben onları tanırım, onlar beni tanır diyecek Peygamber Efendimiz. Ama Allahü Teala diyecek ki, senden sonra, evet, sen inneke la ta'lemu ma ahdesu ba'dek. Senden sonra neler ortaya çıkardılar sen bilmiyorsun ki. Neler ortaya çıkardılar? Ondan sonra o zaman da Peygamber Efendimiz hadiste diyor, ben de bu ayeti okurum diyor. Ve şöyle diyor, def olsun onlar. Gözüme gözükmesinler. İsa Aleyhisselam'ın söylediği ayeti okuyor. Tamam. Şimdi demek ki bizim uyacağımız kitap burada. Ya bu kitapta herhangi bir kişinin tekrar geleceğine dair en küçük bir ifade yok. Yahudilerin ve Hristiyanların oyununa gelerek onların sözlerini hadis haline getirip hadis kitaplarına yerleştiren insanlar bugün kalkmışlar, İsa Aleyhisselam gelecek diyorlar. E gelip ne yapacak? Geçen hafta okumuştuk en sahih gördükleri hadisi. Haçı kıracak diyor. E kırsa ne olur, kırılmasa ne olur? Ne olur ki? Domuzu öldürecekmiş. E domuzun yaşaması kötüyse zaten Allah hiç yaşatmaz, olur biter. Allah yaşatıyorsa öldürmekle bitmez ki. Bir kişi onu öldüremez. Cizyeyi kaldıracakmış. E hani siz diyordunuz ki Muhammed Aleyhisselam'a ümmet olacak, cizye Kur'an-ı Kerim'in bir emridir. Yani gayrimüslimlerden alınan vergi. Nasıl kaldıracak? O zaman bunun yeni bir peygamber olması lazım. Dolayısıyla bu tip şeyler gerçekten çok büyük fitne vesilesi oluyor. Her zaman birileri hazırlanıyor, İsa oluyor ya da Mehdi oluyor. Ve Müslümanlar, akıllarını kullanmayan Müslümanlar o pislikten o pisliğe dalıp çıkıyorlar. Bizim uyumamız gereken Kur'an-ı Kerim'dir. Peki namazdan sonra inşallah devam ederiz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Dersimizin ikinci bölümüne başlıyoruz. Zannedersem İsa Aleyhisselam'la ilgili olarak söylediklerimiz yeter. Değil mi? Anlaşılmayan taraf kaldı mı? Zaman zaman yeri gelirse tekrar bahsedilir. Sorular olursa bahsedilir. Şimdi dersimizin kalan yerinden devam ediyoruz. Saf suresindeydik. ...553. sayfa... Saf suresinin 6. ayetinden itibaren okuyalım. وَاِذْ قَالَ عِيْسَ بْنُ مَرْيَمْ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اِنِّي رَسُولُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاهِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدْ. Meryem oğlu İsa İsrail oğullarına şunu söylemişti: ben Allah'ın size gönderdiği elçiyim. önümde bulunan Tevrat'ı tasdik eden ve benden sonra gelecek olan bir peygamberi müjdeleyen bir elçiyim. Onun adı Ahmet'tir. فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُب۪ينَ Onlara açık belgelerle geldiği zaman Muhammed Aleyhisselam, bu açıkça bir büyüdür dediler. Peygamber Efendimiz'in geleceğiyle ilgili Tevrat'ın ifadelerini daha önce okumuştuk. Tevrat'ın da okumuştuk, İncil'in de okumuştuk. Tevrat'ın ifadeleri iyi anlaşılmamış galiba. Bir arkadaşımız söyledi. Hatta iki kişi söyledi. Onu ben tekrar hazırladım. Masanın üzerine Tevrat'ı unutmuş gelmiş. Ama özet olarak şunu söyleyeyim. Tevrat'ı okumuş olanlar hatırlayabilirler. Orada Musa Aleyhisselam'a senden sonra senin gibi bir Resul gelecektir. İşte ona uyun diye ifade ediliyor. Musa Aleyhisselam'ın biliyorsunuz ayrı bir şeriatı vardır. Ayrı bir kitabı vardır. Ondan sonra gelen İsa Aleyhisselam'ın ayrı bir şeriatı yoktur. İsa Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam'ın şeriatını tamamlamak üzere gelmiştir. Bu hem Kur'an-ı Kerim'de öyle yazılı, hem Tevrat'ta, İncil'de öyle yazılı. Musa Aleyhisselam'dan sonra ayrı bir şeriatı olan tek peygamber Muhammed Aleyhisselam'dır. Yahudilerin bazı tavırları var, davranışları var. Bazı kelimeleri yerlerinden değiştiriyorlar. Başka taraflara çekiyorlar. Dolayısıyla bazı şeyler yanlış anlaşılıyor. Şimdi bizim vakfımızda bu konuda çok güzel bir çalışma yapılıyor. O çalışma belli bir noktaya geldi ama ne zaman biter, ne zaman size sunulacak hale gelir onu bilemiyorum. Tıpkı Kur'an-ı Kerim'de yaptığımız gibi bugünkü Tevrat'ta da değişik yerlerdeki ifadeleri birleştiriyoruz. Bir arkadaşımız konuyla ilgili detaylı araştırmalar yapıyor. Biz de iki haftada bir onun araştırmalarını kontrolden geçiriyoruz. Bütün arkadaşlar. Hayal edemeyeceğimiz kadar çok bilgi çıktı. Peygamber Efendimiz'le beraber ilgili olmak üzere. İnşallah onları bir araya getirdiğimiz zaman bir gün burada sizlere sunacağız. Allah nasip ederse. O zaman şunu çok net olarak göreceksiniz ki Peygamber Efendimizle ilgili çok geniş bilgiler var. Müslümanlarla ilgili geniş bilgiler var. Kabe ile ilgili, Mekke ile ilgili, Zemzem ile ilgili, Peygamber Efendimizin tebliği ile ilgili, ona uyacak olanlarla ilgili, hatta Musa Aleyhisselam ve İsrailoğullarının Mekke bölgesine gelip yerleştikleriyle ilgili de ifadeler var. Ama bunlar üzeri karartılmış ifadeler gibi gözüküyor. İnşallah çalışmalarımız tamamlandığı zaman arkadaşımız bir harita üzerinde de çalışıyor. Çalışmalar tamamlandığı zaman sizlere sunacağız Allah nasip ederse ama bu tür çalışmalar kısa sürede tamamlanmaz. Tabiatı gereği epeyce bir zaman gerekir. Artık ne zaman tamamlanırsa onu size sunarız. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى اِلَى الْاِسْلَامِ İslam'a çağrıldığı halde Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalim kimdir? Allah'a teslim olmaya çağrılıyor, o da yalanlar uyduruyor. Çünkü biliyorlar, çok iyi biliyorlar ki Muhammed Aleyhisselam Allah'ın peygamberidir. Bugün bir arkadaş diyor ki, bir papaza sordum, İsa'nın Allah'ın oğlu olduğunu aklın kabul ediyor mu? Hayır, kabul etmiyor ama içim kabul etmek zorunda. Cüzdanın demek istemiştir ama vicdanım diyor. İçim onu kabul etmek zorunda demiş. İçi de kabul etmiyor çünkü. Onun için Allah-u Teala burada ne diyor? Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalim kimdir? Sanki Allah insanlardan böyle bir şey istemiş. Ve İslam'a çağrıldığı halde böyle yapıyor. Vallahu la yehdil kavmel zalimin. Allah zalimler topluluğuna yol göstermez. İslamiyet öyle bir din ki, bugünün insanlığına Müslümanlığı takdim etme fırsatı bulsak, eminim ki insanlar kitleler halinde Müslüman olacaklar. Zaten dünyanın büyük bir bölümünde bu şekilde Müslümanlaşmaların başladığını duyuyoruz. Birçok ülkede insanlar grup grup Müslüman olmaya başlamıştır. İslamiyet'i düzgün anlatırsanız, aklı başında olan herkes bunu kabul eder. Ama Kur'an-ı Kerim'e göre anlatmak lazım. Çünkü İslam'ın söylediği her şeyi rahatlıkla tartışabilirsiniz. Ama kilise diyor ki, sizin diyor imanınızı ben korurum, siz anlamazsınız diyor. Siz bana güvenin, gerisini merak etmeyin diyor. Sizin imanınızı bana emanet edin, karışmayın diyor. Ama İslamiyet'te öyle bir şey yok. Yok kardeşim, herkes kendisine inanacak, içten inanacak, kalpten inanacak diyor. Dolayısıyla Müslümanlık son derece rahat, son derece doğru, ispatlanabilir, herkesin aklına, fıtratına, duygularına, tamı tamına uygun olan bir din. Bu dini insanlara bir aydın anlatabilsek, bugün Süleyman Ateş Hoca fakülteye gelmişti. Bir seminer verdi. Avrupa'da bulunduğu sırada bir hanımın evinde kalmış. Yani öyle evlerini kiraya verenler var ya orada. Diyor ki bana sordu, siz Allah'a inanıyor musunuz? Şimdi öyle anlatmışlar ki Türkler Allah'a inanmaz. Çünkü müthiş bir propaganda altında yaşıyorlar. Şartlandırılıyorlar. Bizim işçilerimiz sayesinde onlar öğrendiler. Evet, işlerinde yaramaz olanlar da vardı ama doğru olanlar da çıktı. O doğru olanlar sayesinde bugün onların büyük bir bölümü Müslümanlıktan haberdar olmuş oldu. Onun için de İslamiyet'in yayılmasını bir türlü engelleyemiyorlar. Zaten bütün hırçınlıkların temelinde yatan bu. Vallahu la yehdil kavme zalimin. Allah zalimler topluluğuna yol göstermez. Yanlış yapanları Allah yola getirmez. Yanlışlığını giderirsin, tövbe edersin, ondan sonra Allah seni yola getirir. Yuridune li yutfi'u nurallahi bi efvahihim. Onlar istiyorlar ki Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürsünler. Nasıl söndürürler ağızlarıyla? İşte yalan uydurarak, yalan propaganda yaparak, insanları değişik şekillerde şartlandırarak söndürmeye çalışıyorlar. Bir takım yalan yanlış şeyleri din diye insanların arasına sokuşturarak. Vallahu mutimmu nurihi. Halbuki Allah nurunu tamamlayacaktır. Velev kerihel kafirun, isterse bu kafirlerin hoşlarına gitmesin. Kafirler hoşlanmasalar da Allah nurunu tamamlayacaktır. Nasıl tamamlayacak? Huvellezî ersele rasûlehu bilhudâ. Elçisini doğruyu gösteren, Kur'an'la gönderen odur. Bu Kur'an Allah'ın kitabı, insanlar da Allah'ın kulu. Kur'an'ı getiren de Allah'ın elçisi. İnsanlara Kur'an-ı Kerim'i gösterirsek, Kur'an'la yol gösterirsek, işte o zaman göreceksiniz neticeyi demiş oluyor Allah-u Teala. Ve dinil hak, hakkın diniyle, Allah'ın diniyle gönderen odur. Niçin göndermiştir? لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. Din cinsinden olan her şeyin üstüne hakimiyet kursun diye. Yani insanların din diye algıladıkları ne varsa hepsinin üstüne çıksın, hakimiyet kursun. Şimdi Osmanlılar Viyana kapılarına kadar dayandılar. Ama Viyana'ya giremediler. Peki şimdi sonra ne oldu? Avrupalılar sekülerizm ya da laisizm dedikleri bir şeyle, yani laiklik diye bize geliyor. Bir sistem oluşturdular. Dini hayatlarından dışladılar. Batılılara göre din denince kilise akla gelir. Dini kilise sınırları içerisine soktular, kilisenin dışına dini taşımadılar. Böyle olmasaydı Batı'ya herhangi bir Müslümanın gitmesi mümkün değildi. Dini hayatlarından dışlayınca tamamen dünyaya yöneldiler. Onların bu yönelişlerinden istifadeyle Müslümanlar da Batı'ya gitti. Hatta gidenlerin çoğusunun belki Müslümanlıktan haberi yoktu. Gidenlerin içerisinde Müslümanlığı yayayım diye gidenler olabilir. Nadiren de olsa. Ama çoğusu para kazanmak için gitti. Hepimiz biliyoruz değil mi? Gitti ama orada dininin farkına vardı. Nasıl farkına vardı? Misyonerler bunları Hristiyan yapmaya gelince bunlar bizi kafir yapacaktı. O zaman dinlerine sarıldılar. Kore ile ilgili birisinden bir şey dinlemiştim. Kore'ye giden bir hacım vardı. Ama tabii ben duyduğumu söylüyorum. Ne derece olmuştur bilemiyorum ama mantıken çok doğru. Yani doğru geliyor en azından yani. Mantığı doğru geliyor. Kore'ye biliyorsunuz Türk askeri gitti. Orada da komutan oranın stresinden kendini içkiye vermiş. Amerikalıların din subayları bakmış ki bunların Müslümanlıkla bir alakaları yok. Gelmiş, bunlara Hristiyanlığı telkin etmeye başlamıştır. Komutan da uzun süre Samsun müftülüğü yapmıştı. Zübeyir Hoca söyledi, hatırlayamam. Daha yine emekli olmuştur. Yani birkaç sene içinde emekli oldu. Yani birkaç sene önce yine görevdeydi. O da asker içerisinde bulunuyor, yedek subay. Şey diyor, komutan diyor ki, ya şunlara bak, bunlar bizi gavur yapmaya çalışıyorlar. Hemen askere bir haber salıyor, içinizde hoca var mı? İşte Zübeyir Hoca çıkıyor. Tamam hoca diyor, en büyük çadırı ayırıyor. Burada sen günde 5 kitap yazan okuyacaksın. Burada namaz kılacağız, ben de camiye geleceğim diyor. Görüyor musunuz? Aslında şimdi diyorlar ki efendim Türkiye'de şey faaliyetleri, misyoner faaliyetleri alabildiğin gibi gitsin ne olacak? Millet Müslümanlığını hatırlatır neticede, başka bir şey olmaz. Ya bu adamlar bizi gavur yapacak der, Müslümanlığını hatırlar. Önemli olan biz ne yapıyoruz? Asıl olan o. Yoksa ha misyoner gelmiş ha başka şeytan gelmiş, önemli değil. Önemli olan biz ne yapıyoruz? Sonra onlar orada ciddi faaliyetler yapmışlar. Türk askeri oraya gittikten sonra Güney Korelilerden Müslüman olanlar olmuş. Çünkü biliyorsunuz yani hakikaten Cenab-ı Hakk'ın bu millete verdiği bir şey var. Bir üstünlük var. Başkasını kendisinden daha çok düşünen bir yapısı vardır bizim Türk milletinin. Bu da bulunduğu her yerde yönetici olmasına sebep oluyor. Çünkü sadece kendinizi düşünürseniz kimse sizi başında geçirmez. Ama başkasını düşünürseniz o zaman herkes sizin başınızı ister. Orada bir Müslüman cemaat oluşmuş. Yani bir zamanlar Müslümanların sayısının 200.000'i geçtiğini duymuştum ki bu herhalde 15-20 sene önceki şeydi. Şu anda ne kadar bilmiyorum. Ama oradan bize gelen talebe vardı. Biz okulda mezun olduk. Birkaç senedir görmüyorum. Belki Yahya'nın arkadaşı mıydı? Sizden önce miydi? Heh. Bunlardan 2 sene önceymiş. Sen kaç sene oldu mezun olalı? O zaman 5 sene önce mezun olmuş o. Güney Kore'den olan. İşte böyle yani İslamiyet o kadar şey ki tabii ki bir insan Müslümanca konuştuğunuz zaman herkes şey yapar, kabul eder. Herkes kabul eder. Size anlatmıştım Moskova'da Moskova Devlet Üniversitesi'nde konuşma yaptık. Anlattığımız Kur'an. Ve o insanlar ki orada dinleyenler içerisinde hiç Müslüman olmayan birçok kimse vardı. Hepsi profesör olan insanlardı. Hem de en üst seviyedeki ilim adamlarıydı. Adamlar hayranlıkla söylediğimiz her şeye son derece değer vererek dinlediler. Hani ya hiçbir itirazları olmadı. Sonra kalkıp çok büyük takdirlerde bulundular. Çünkü kendi yerlerindeyiz. Yani tenkit etmemeleri için hiçbir sebep yok. Ama İslam'ı Kur'an'dan anlattığınız zaman hiç kimse karşı çıkmıyor. Çünkü kendi fıtratına tamamen uyan bir şey dinlemiş oluyor. İşte biz bunu anlattığımız zaman huvellezî ersele rasûlehu bil hudâ, elçisini gerçeği gösteren, kitapla gönderen odur. Niçin? Liyuzhirehu ve dinil hak ve hakkın diniyle gönderen liyuzhirehu aleddini kullih, din adına din denen şeylerin tamamının üzerine hakimiyet kursun diye. İşte şimdi onun zamanıdır. İşte şimdi şurada internetten konuşuyoruz. Dünyanın birçok ülkesinden dinleniyor. Toplam 30 ülkeden fazla değil mi şey dinlenen? 30'u geçiyor galiba. 35 civarında. Yok sayı önemli değil. Yani o dinleniyor. Yani bir kişi iki önemli değil. O bir kişi bazen çok büyük iş görür. Dinleniyor. Sayıları şu kadardır, bu kadardır ayrı. Bu ne büyük bir nimettir. Sonra bu öyle bir nimet ki dünyanın neresinde isteseler indirebiliyorlar, çoğaltabiliyorlar, dağıtabiliyorlar. Şu anda artık sınır mınır yok. Ben İstanbul Müftülüğü'ndeyken gümrüğe kitaplar gelirdi. Dini kitapların ülkeye sokulması için bizden rapor isterlerdi. O yurt dışında okuyan öğrenciler bizi alır götürürler havaalanına, bakarız, bir rapor veririz. Ya da oradan kitapları getirirler, bakar rapor veririz. Yurt dışına dini kitap ihraç edenlere bakar rapor veririz. Bazılarını uygun görmeyiz, ihracına müsaade etmeyiz. Çok oldu böyle. Ha burada şunu da söyleyeyim. Bak ben bu işi yıllarca yaptım. Bana herhangi bir makamdan şu kitabı içeriye sokun, şunu sokmayın diye bir telkin olmamıştır. Yani dışarıdan sanki insanlar değişik şekilde yorumlayabilirler. Tamamen bize güvenmişler ve biz uygun gördüğümüzü ülkeye sokmuşlardır, görmediğimizi sokmamışlar. Ya da uygun gördüğümüzün ihracına müsaade etmişlerdir, görmediğimizi etmemişlerdir. Şimdi evet. Şimdi artık sınırlarda bir şey yok yani, sınır mı? İnternet sınır falan tanımıyor. Ne gümrük memuru, ne şu ne bu. Hiç kimsenin okeyi falan yok. Hem doğruyu götürüyor hem yanlışı götürüyor. Her şeyi götürüyor. Ha, isteyen doğruyu kabul eder, isteyen etmez. Ama gitme fırsatı şimdi daha fazla. Dolayısıyla bu fırsattan, bu imkanlardan istifadeyle inanıyorum ki yakında İslamiyet bütün dünyada hızla yayılacaktır. Zaten yayılıyor. Yayılıyor. Bir zamanlar burada Şinasi Gündüz diye bir arkadaşımızın sohbetin dinlerle ilgili iki sohbetini dinlemiştik, hatırlarsanız. Profesör Şinasi Gündüz. İki hafta önce ya da 10 gün önce neyse Amerika'daydı, bir toplantı için gitmişti. Çok hızlı bir İslamlaşma başlamış diyor 11 Eylül'den sonra. Ve Venezuela ile Arjantin'de kitleler halinde millet Müslüman olmaya başladı. Onun duyduğuna göre tabii. Gördüğü değil, orada duymuş bunu. Şimdi işte Allah-u Teala böyle diyor. İsterse müşrikler bundan hoşlanmasın. Paşa keyifleri bilir. Ama İslamiyet her tarafa hakim olacaktır. Bu konuda hadis-i şerifler de var. Yani insanın bulunduğu her yerde Müslümanlığın hakimiyeti söz konusu. Herkes Müslüman olacaktır değil, bakın onu yanlış anlamayalım. Müslüman olma işi başka, Müslümanlığın hakimiyeti başka şeydir. Mesela Müslümanlar bu topraklarda asırlarca hakim olmuştur ama bu topraklarda her zaman da Hristiyan da yaşamış, Yahudi de yaşamış, başka inanç mensupları da yaşamıştır. Yani bu ayette hakimiyetten bahsediliyor. Yoksa herkes Müslüman olacaktır demiyor. Ya eyyühellezine amenu, müminler, hel edullukum ala ticaretin tunciikum min azabin elim. Sizi acıklı bir azaptan kurtaracak bir ticareti göstereyim mi size? Kazanç sağlayacak bir şey. Öyle bir kazanç ki azaptan da sizi kurtaracak. Tu'minune billahi ve rasulih. Allah'a ve inanırsınız. Ve tucahidune fi sebilillah. Allah'ın yolunda cihad edersiniz. Yani her türlü zorluğa göğüs gerersiniz. Ve mücadele edersiniz. Nasıl mücadele edersiniz? Bi envalikum ve enfusikum. Mallarınızda ve canlarınız. Önce mal. Bak, mal önce. Çünkü insanlar malı vermek insanlara çok zor gelir. Yaratılışta bu var. Malınızla ve canınızla. Zalikum hayrun lekum in kuntum ta'lemun. Bilseniz bu sizin için çok hayırlıdır. Yağfir lekum zunubekum. Böyle yaparsanız Allah sizin günahlarınızı örter. Bağışlar. Ve yudhilkum cennetin tecri min tahtiha lenhar. İçinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Ve mesakine tayyibeten, temiz meskenlere, fi cenneti adın, adın cennetlerinde temiz meskenlere, oturma yerlerine sizi yerleştirir. Zalikel fevzul azim, bu büyük bir kurtuluştur. Bu ahiretle ilgili. Peki ticaret deyince bu dünya anlaşılır. Ve uhra tuhibbuneha, istediğiniz bir başka şeyi de size verecektir. Dünyalık da verecektir. Nasrun minallah, Allah'tan bir yardım. Ve fethun garib, ve yakın bir fetih. Ve beşşiril müminin, müminlere müjde ver. Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi ve ashabını düşünün. Buradaki gibi çalışmışlar. İnanmışlar Allah'a, mallarıyla, canlarıyla her türlü zorluklara göğüs germiş, Allah'ın yolunda hizmet etmişler. Sonra öyle bir zenginlik elde etmişler ki, dünyada hiç kimsenin o şekildeki zenginliği hayal etmesi mümkün değil. Yani dünyalık, sık sık tekrarlıyoruz, Mekke'de yaşama imkanlarını kaybettikleri için fırsat bulup kaçtıkları Medine'de hakimiyet kurmuşlardır. Peygamberimiz Medine'ye gelmiş, 1,5 sene sonra Mekke ordusunu yenmiştir. Bu akıl alacak bir olay değildir. Siz Mekke'de sizi öldürmeye karar verdikleri için Medine'ye kaçacaksınız. 1,5 senede insan sağındaki solundaki kişilerle selamlaşacak şeyi bile kazanamaz. Yabancıdır. Kimse onu adam yerine bile koymak istemez. Ama Allah öyle bir hakimiyet verdi ki onlar orada şehir hakim oldular. Ve 1,5 sene gibi kısa bir süre sonra Bedir'de Mekkelileri perişan ettiler. Sonra Uhud'da önce zafer kazandılar, sonra kaybettiler, sonra tekrar düşmanı püskürttüler. Sonra Hendek'te. Uhud'da Hendek arasında 3 tane Yahudi kabilesini Medine'den sürdüler yaptıkları yaramazlıklar sebebiyle. Sonra Hayber'i aldılar. Sonra Mekke'yi aldılar. 8 sene sonra Mekke'ye muzaffer bir ordu olarak girdiler. Hiç olacak şey değil. Oturduğunuz bir evi düşünün. 8 sene içerisinde daha bakkalla ahbaplık yapamazsın. 8 sene sonra kaçmak zorunda oldukları Mekke'ye hakimiyet kurdular. Sonra devrin en büyük devleti olan Bizans'ın karşısına çıktılar. Bizans korkusundan savaşa gelemedi. Onun için bu Ürdün bölgesini ele geçirdiler. Peygamberimizin vefatı sırasında 3 milyon kilometre karelik bir yere hakimiyet kurmuştu. Türkiye'nin tam 4 katı. Bir insanın dünyada bu kadar başarılı olabileceğini hayal edebilir misiniz? Dünyalık açısından. İşte dünyalık. Bu bir şey değil ki. Allah en büyük mükafatı ahirette verecek. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yetiştirdiği sahabiler kısa süre sonra işte İran'ı, Azerbaycan'ı, Orta Asya'ya kadar, işte Doğu Türkistan'a kadar olan bölgeleri, Kuzey Afrika'yı ve Doğu Anadolu'yu, Kayseri'den öbür tarafını İslam hakimiyeti altına soktular. Hazreti Ömer'e birisi sorsaydı, şimdi birisi deseydi, Hazreti Ömer olmadan önce Ömerken deseydi ki, Ömer, gün gelecek sen İran Kisra'sını dize getireceksin deseydi, dalga geçirecek başka adam bulamadın mı diye adamı öldürmeye kalkardı. Sen deli misin derdi. Hayal bile etmesi mümkün olmayan dünyalıkları Cenab-ı Hak verdi onlara. Ama ahireti de verdi. İşte zengin olmak istiyorsanız yolu bu. Öyle bir ticaret ki zarar etmeyen hem dünyada hem ahirette kazandıran ticaret. Ya eyyühellezine amenu, müminler kunu ensarallah. Allah'ın yardımcıları olun. Yani Allah'ın dinine yardım edin. Yapacağınız asıl iş bu olsun. Asıl hedef bu olsun. Kema kâle İsa ibn-i Meryem lil havariyyin. Meryem oğlu İsa havarilere şöyle demişti. Nitekim demişti ki men ensari ilallah. Allah'a giden yolda bana kim yardım edecek? Benim yardımcılarım kimlerdir? Kâle el havariyyun. Havariler şöyle dedi. Havariler kimlerdi Enes Hoca? Havariler kimlerdi? Ne iş yapıyorlardı? Balıkçılık. Şimdi balıkçı şu şeylerde balık tutmakla meşgul olan kişiler halk arasında nasıl karşılanır? Balıkçı esnafı. Ya balık tutup da ondan geçinenleri nasıl karşılarlar halk? Siz daha iyi bilirsiniz Mecid Bey. Fakir fukara gibi kabul edilir değil mi öyle? Yani işte zavallı balıkçı ne yapsın? Şey değil, bugünkü gibi böyle büyük teknelerle açılmıyorlar ki, olta balıkçılığı yapıyorlar. Ya da belki işte küçük çapta bir şeyler yapıyorlar. Yani insanların pek önem vermediği kişilerdir genellikle. Ama bakın, Beyt-i Makdis'in o görkemli giysilerle kendisini büyük alim kabul eden imamlarından bir tanesi yok. Ama değer vermedikleri balıkçı esnaf, işte Allah onları bak zikrediyor. Ya da çamaşırcı esnafı deniyor işte, yani çamaşır yıkayanlar. Düşük meslekler. Mesleğine bakılmıyor. İmanına bakılıyor. İslam insanı öylesine yükseltiyor ki en üste çıkarıyor. Havariler dediler ki nahnu ensarullah. Allah'ın dininin yardımcıları biziz dediler. فَاَمَنَتْ طَائِفَةٌ مِنْ بَن۪ي İsrail. Bundan sonra İsrailoğullarından bir grup İsa Aleyhisselam'a inandı. وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ bir grupta inanmadı. Tanımazlık etti. فَاَيَّدْنَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا inananlara destek verdik. عَلَى عَدُوِّهِمْ düşmanlarına karşı. فَاَصْبَحُوا ظَاهِرٍ ve bunlar hakimiyet kuran kişiler oldular. Yani o İsa Aleyhisselam'ı öldürmeye kalkışan Yahudiler, İsa Aleyhisselam'a uyanların emirleri altına girdiler. Hakimiyet onların eline geçti. Onun için hakimiyet kurabilmenin de yolu, dünyalık elde etmenin de yolu, ahiret elde etmenin de yolu, Allah'a inanmak, malımızla canımızla Allah'ın yolunda cihad etmektir. Şimdi buraya bir yazı geldi. Galatasaray kulübüne gelen misyoner, yani misyoner sayesinde İslamiyet'le ilgisi olmayan futbolcular da sporcular da Müslüman oldular. Öyle değil mi? Öyle yanlış okumadım. Şimdi bir misyoner, geçen hafta anlatıyordunuz. Uzunca zaman futbolcularla antrenör olarak mı gelmişti? Atletler, futbolcular değil, atletlerle. Uzun süre onlarla çok iyi geçiniyor. Sonra yavaş yavaş onlara misyonerlik faaliyeti yapmaya başlıyor. İşte İncil'i anlatıyor, bir takım şeyler anlatıyor. Sonra bakıyorlar ki ya bu adam bizi kafir yapacak. Ondan sonra Müslümanlığa yöneliyorlar ve sağlam Müslüman oluyorlar. Yani her şey zıddıyla kaim. Yani hava soğuk olduğu zaman tedbirinizi alırsınız, üşümemeye çalışırsınız. Etki tepki meselesi. Evet, böylece bugünkü dersimizin sonuna gelmiş olduk.